Opeth, Ghost Travels. No właśnie, to w takim razie, skoro już mamy temperaturę w Helsinkach, to tradycyjnie mierzymy ją w Krakowie. Pan Andrzej pisze, księżycowe minus jeden. Muzyka wybitnie zbyt ostra, aż uszy bolą. I w związku z tym garść przysłów. Gdy w marcu grzmi, w maju śniegiem ćmi. A po marcu, co mgłą raczy, tyleż lato się napłacze. Marzec, figlarzec, przeplata trochę zimy, trochę lata. Andrzej z Krakowa, z pozdrowieniami dla pani realizator, czyli pani Ewy dzisiaj, pani Tosi lub odwrotnie, oraz pana redaktora w Dniu Czystego Stołu i Światowym Dniu Modlitwy. Takie rzeczy. I tak sobie myślę, że tyle jest dni różnych, a nie ma, poza nocą świętego Bartłomieja, która mi się kojarzy, Wielką Nocą, w zasadzie nie ma. Może powinniśmy pomyśleć o nocach. No dobrze. Ale w takim razie dzisiaj ostro gramy, bo to kuferek taki jest po prostu od czasu do czasu. No. Skończyliśmy na tym, że nasz bohater przeszedł przez pokój. Tak? Tak. I rozmawia ze staruszkiem, który chce mu coś pokazać. Dobrze. I dalej staruszek mówi: dziwny to okaz, rzekł staruszek, podnosząc małą groteskową żabę, która leżała na półce pośród wielu innych drobiazgów. Wydawała się być zrobiona z jakiejś substancji podobnej do nefrytu. Wygląd tego bibelotu był dość niemiły. Wziąłem żabę z ręki starca. Była uderzająco zimna. Zabawne, powiedziałem. Ile to kosztuje? Pół korony, proszę pana, wyszeptał stary, spozierając w górę na moją twarz. Głos nie był bardziej ważki niż ześlizgiwanie się kurzu, ale w oczach tego człowieka widniał nieomylny błysk ożywienia. Tylko tyle? No, kupuję. Niech pan się nie troszczy o opakowanie. Schowam do kieszeni. Pół korony, powiada pan. O, proszę. Dając starcowi pieniądz, dotknąłem przypadnie wyciągniętej dłoni. Z trudem stłumiłem przestrach. Żaba była przenikliwie zimna, ale jej substancja wydawała się ciepła w porównaniu z jego wyschłą skórą. Przy tym dotknięciu doznałem dreszczu nie do opisania. Biedny stary, pomyślałem. Nie jemu tu przebywać w zimnie i w samotności. Że też takie miło wyglądające dziewczęta pozwalają tak się męczyć staremu klekotowi. Dobranoc, powiedziałem. Dobranoc panu. Dziękuję panu. Starzec zamknął za mną drzwi, odwróciwszy głowę. Gdy parłem naprzeciw walącego śniegu, dostrzegłem jeszcze zaznaczony światłem świecy zarys postaci. Mało co konkretniejszej niż cień. Twarz starego tkwiła za szybą. Wyobraziłem sobie, że zmęczone, cierpliwe oczy spozierają jeszcze na znikającego klienta. Przerywamy w tym momencie. Dobrze. Dobrze. Możemy zobaczyć, co się wydarzy dalej za chwilkę. A ja mam taką propozycję, żebyśmy jeszcze raz zagrali z tej płyty, którą przed chwilą pokazywałam panu. To jest Zanto Kreut. Żebyśmy dali mu jeszcze jedną szansę dzisiaj. Dobrze, panu Andrzejowi się spodoba. Suffering. Zantokroyd z ich debiutanckiego albumu. Więc zbyt optymistycznie podszedłem do zagadnienia i wysnułem wniosek, że skoro ten pierwszy utwór z płyty był taki spokojny, to spodoba się naszemu słuchaczowi w Helsinkach, ale obawiam się, że wyjątkowo nie trafiłem. Nie byłam na to przygotowana, natomiast zrehabilituję się i mam nadzieję, że nasz słuchacz też będzie zadowolony. Tak, zwłaszcza, że są akordeony, a to wiem, że słuchacz ma słabość do nich. No, ale powracamy do naszej opowieści. Nie mogłem jakoś wyzbyć się myśli o tym starcu. W długi czas potem, gdy już się położyłem do łóżka i przywołałem senność, majaczył mi jeszcze ten labirynt zmarszczek na zniszczonej twarzy i wielkie, wtajemniczone oczy, jak pozbawione życia planety, uporczywie wpatrzone we mnie z jakimś zapytaniem. Następnego poranka wezwano mnie pilnie do chorej matki i niepokój o nią przez cały następny tydzień wyparł z moich myśli epizod związany z antykwariatem na rogu. Skoro tylko mi powiedziano, że matce niebezpieczeństwo już nie zagraża, wróciłem do swojego niewesołego mieszkania. Zastanawiałem się, skąd tu wytrzasnąć pieniądze na zapłacenie komornego za następny kwartał. Przyjemnie zaskoczyła mnie wizyta pewnego dawnego kolegi szkolnego, w owym czasie mego jedynego przyjaciela w całym Londynie. Pracował w jednej z najbardziej znanych firm zajmujących się aukcyjną sprzedażą dzieł sztuki. Po paru minutach rozmowy kolega wstał w poszukiwaniu ognia do fajki. W tym momencie odwrócony byłem do niego plecami. Posłyszałem ostre draśnięcie zapałku, a potem pojednawcze odgłosy jego fajki. Próbne pykanie przerwał nagle okrzyk. Wielki Boże, człowieku, skąd ty to masz? Obróciwszy się, zobaczyłem, iż kolega złapał mój nowy nabytek z wieczoru przed tygodniem, śmieszną małą żabę, o której obecności na egzemsie kominka całkiem zapomniałem. Trzymał ją pod światłem gazowej lampy, oglądał przez małą lupę, a ręce dygotały mu z podniecenia. Gdzieś to dostał? Masz w ogóle pojęcie, co to jest? Pokrótce opowiedziałem mu, że byłem w sklepie i kupiłem tę żabę za pół korony, żeby nie wychodzić z pustymi rękami. Za pół korony? Mój drogi, przysiąc nie mogę, ale mam wrażenie, że miałeś jeden ze zdumiewająco szczęśliwych przypadków, o których się niekiedy słyszy. Jeśli gruntownie się nie mylę, jest to okaz nefrytu z czasów dynastii Xia. Przy mojej ignorancji słowa te niewiele mi przekazywały. Chcesz powiedzieć, że ma to jakąś pieniężną wartość? Pieniężną wartość? Słuchaj, powierzysz mi tę sprawę? Pozwól mi to wziąć dla mojej firmy. Ona już zrobi z tym, co dla ciebie najlepsze. Dziś poniedziałek, będę mógł to dać na aukcję w czwartek. Wiedząc, że mogę bez zastrzeżeń ufać przyjacielowi, chętnie zgodziłem się na propozycję. Starannie owinąwszy żabę w watę, opuścił mnie. No i my na razie opuśćmy naszego bohatera wraz z gościem, no bo pora na coś lżejszego. Wysyłamy to do Helsinek. En huuta kotiin, en tule kotiin. Ei tämä vesi virkään asu, kuin aina asu, seisattu kun seinä seisoo, kun kivi meressä seisoo. Miekka mustassa kivessä parempi on veri ihmisen sisässä kuin on maahan vuotamaa. Parempi on veri ihmisen sisässä kuin on maahan vuotamaa. Meri turhan tulo, hullu juokse jokena, ei tämä joki juoksekaan, ei tämä vesi virkään asu, kuin aina asu, seisattu kun seinä seisoo, kun kivi meressä seisoo. Miekka mustassa kivessä parempi on veri ihmisen sisässä kuin on maahan vuotamaa. Parempi on veri ihmisen sisässä kuin on maahan vuotamaa. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w Trójce jeszcze przez 35 minut osobliwości, w których wracamy do naszego bohatera, którego tak z nienacka porzuciliśmy. W piątek rano doznałem największego wstrząsu w życiu. Wstrząs niekoniecznie oznacza złą wiadomość, ale zapewnić mogę, że przez parę sekund po otworzeniu jednej z kopert leżących na zabrudzonej tacy śniadaniowej pokój wirował mi wokół. Koperta zawierała fakturę z firmy Spunk, kupców dzieł sztuki i licytatorów i przyjęto do sprzedaży nefryt za sumę 2000 funtów minus 10% komisowego razem 1800 funtów. A dołączono do tego starannie złożony, wystawiony na nazwisko Petera Wooda, czek z firmy Spunk na sumę 1800 funtów sterlingów. Przez pewien czas byłem całkowicie ogłupiały. Ja, Peter Wood, którego konto bankowe było już aktualnie przekroczone o 20 funtów, nie posiadałem żadnych walorów poza akcjami na łączną sumę 150 funtów, a teraz przez czysty przypadek miałem w ręce kawałek papieru wymienialny na 1800 złotych suwerenów. Zasiadłem, aby pomyśleć. Usiłowałem dostosować się do wszystkiego. Zgmatwaniny planów i emocji kryształowo jasny wynurzył mi się jeden fakt. Nie można oczywiście wykorzystywać ignorancji dziewczyny czy braku kompetencji biednego starego dozorcy antykwariatu. Nie mogłem przyjąć tego zadziwiającego daru losu tylko dlatego, że zapłaciłem 2,5 szylinga za skarb. Wypisałem czek na sumę 900 funtów na antykwariat na rogu. Schowałem go do kieszeni, postanowiwszy wpaść do sklepu, gdy tylko będę wracał do domu. Późno już było, gdy mogłem opuścić sąd. Przyszedłszy jednak do sklepu, poczułem pewne rozczarowanie. Stwierdziłem bowiem, że jest znowu zamknięty z wywieszką na gałce klamki. Zakładając nawet, że stary dozorca jest na posterunku, zobaczenie go nie miało specjalnego sensu. Miałem interes do jego chlebodawczyni. Tak więc postanowiłem przyjść następnego dnia. Już odchodziłem, gdy drzwi otworzyły się, a na progu stanął starzec, jak gdyby mnie oczekiwał, wpatrując się w ciemność. Mogę panu w czymś służyć? Bałem się ponownej rozmowy, lecz czułem nieodparty przymus. Wszedłem. Atmosfera w sklepie była równie ponura i zimna, jak podczas ostatniej wizyty. Co można pokazać panu dziś wieczorem? Nie, dziękuję. Przyszedłem w związku z tym, co mi pan sprzedał przed kilkoma dniami. Stwierdziłem, że ten bibelot ma wielką wartość. Proszę powiedzieć swojej chlebodawczyni, że zapłacę należną cenę jutro. Gdy mówiłem to, na twarzy starca zajaśniał przedziwny uśmiech. Używam wyrazu uśmiech z braku odpowiedniejszego, bo jak tu przekazać piękno nie do opisania, które przeminęło tę zniszczoną przez twarz czas. Twarz, przepraszam. Powtarzam, które przemieniło tę zniszczoną przez czas twarz. Uf. Co i dalej czytam ja? Odwracam zatem kartkę. Pogłubiłem się. A gdybyśmy tak... Aha. Pierwszy raz pojąłem, że w jakiejś mierze istotę słowa błogostan. Wrażenie, jakie wywarła na mnie ta przeistoczona twarz, była nieopisana. To się przelewało, po niej czas stanął, a ja stałem się świadomy nieskończoności. I wtedy ciszę zmącił nabrzmiewający ruch mechanizmu starego zegara. Ten wspaniały okaz średniowiecznego norymberskiego rękodzieła miał właśnie przemówić. Odwróciłem więc ku niemu głowę. Z zgłębienia pod delikatnie malowaną tarczą wynurzyły się dwie figurki. Jedna uderzała w dzwonek, druga zgrabnie stąpała tanecznym krokiem. Miłe widowisko przykuło moją uwagę i nie odwróciłem głowy, aż ostatnie dźwięki zegara zanikającym trylem przeszły w ciszę. Stwierdziłem, że jestem sam. Starzec zniknął. Mamy do czynienia z duchami. No, to i my znikniemy. Coś tak czuję ze starego antykwariatu. Znowu Finowie? Finowie jeszcze raz z dedykacją dla pana Artura. Tak jest, Finów nigdy za dużo. suista pitäjän myllyt jauhoi suistamon sähkön. Suistamon pitäjän myllyt jauhoi suistamon sähkön. Suistamon pitäjän myllyt jauhoi suistamon sähkön. Ai ai blinkka mylly ja pärehölä Karjalan puun meni Loimolassa. Ai ai blinkka mylly ja pärehölä Karjalan puun meni Loimolassa. Ai ai vanhempia myllyjä oli palomyllyn kylässä Mukulella. Myllyjä oli palomyllyn kylässä Pukuleilla. Suistamon pitäjän myllyt jauhoi suistamon sähkön. Suistamon pitäjän myllyt jauhoi suistamon sähkön. Suistamon pitäjän myllyt jauhoi suistamon sähkön. Suistamon pitäjän myllyt jauhoi suistamon sähkön. Ai ai tupin mylly pyörittäjässä ja härkin mylly kontrossa. Ai ai tupin mylly pyörittäjässä ja härkin mylly kontrossa. Palomyllyn kylässä Mukulella. Ai ai vanhempia myllyjä oli palomyllyn kylässä Mukulella. Ai ai vanhempia myllyjä oli palomyllyn kylässä Mukulella. Teraz dopiero się kończy, ale nocną porą patrzę na zegar 20 ile? 6, 7, 28 minut dzieli nas od końca naszej podróży. Czujność słabnie. 24 nawet, ho, ho, ho. No właśnie, to czas najwyższy, byśmy powrócili do naszego bohatera. Wolny czas, by pójść prosto do antykwariatu rano, miałem w najbliższą sobotę. Przewidywałem serdeczne powitanie wdzięcznych sióstr. Czekały na mnie z pewnością. Kiedy brzęk dzwonka zaanonsował, że otwieram drzwi, obie dziewczyny z zapałem odkurzające swe skarby odwróciły głowy, by sprawdzić, kto wchodzi tak niezwykle wcześnie. Poznawszy mnie, skłoniły się miło, ale ku memu zdziwieniu całkiem obojętnie. A przecież z racji zdarzenia z Żabką, niczym w bajce o dobrej wróżce, spodziewałem się całkiem odmiennego powitania. Odgadłem, że nie dotarła jeszcze do nich zdumiewająca nowina, gdy powiedziałem, przyniosłem czek. Domniemane okazało się słuszne. Twarze dziewcząt wyrażały absolutny brak zrozumienia. Czek? Jaki czek? No, za żabę, którą kupiłem któregoś dnia. Żabę? Zaraz, jaką żabę? Pamiętam tylko, że pan kupował szefilski talerz. Zrozumiałem, że nawet nie wiedzą o mojej drugiej wizycie w antykwariacie. Opowiedziałem im po kolei całą historię. Oszołomione były ze zdumienia, szczególnie starsza siostra. Ależ ja tego nie rozumiem, doprawdy. Holmes nie może przecież nikogo wpuszczać w naszej nieobecności, a cóż dopiero sprzedawać towar. Przychodzi tutaj jako nocny dozorca w te dni, kiedy my wychodzimy wcześniej, a przebywa tu tylko do czasu, gdy zjawia się na obchód policjant na nocnym patrolu. Naprawdę, nie mogę uwierzyć, żeby Holmes wpuścił pana i nawet nie powiedział nam, że coś panu sprzedał. No niezwykłe. O której godzinie to było? Chyba około 7. Zazwyczaj odchodzi o 6:30. Widocznie policjant spóźnił się tego wieczoru. Gdy przyszedłem wczoraj, było jeszcze później. A pan wczoraj znowu tu był? Opowiedziałem w skrócie o wczorajszej wizycie i o wiadomości, jaką zostawiłem dozorcy. Niewiarygodne. W głowie mi się to nie mieści. Ale Holmes wkrótce wyjaśni. Spodziewam się go lada chwilę. Przychodzi co rano zamiatać podłogi. Mając w perspektywie ponowne spotkanie dziwnego staruszka, poczułem niewyraźny dreszcz podniecenia. Jak będzie wyglądał w pewnym świetle dziennym? Czy będzie się uśmiechał? Bardzo stary ten dozorca, prawda? Stary? No tak, mam wrażenie, że się już starzeje, ale praca tutaj u nas bardzo łatwa. To dobry człowiek, uczciwy. Nie mogę zrozumieć, jak mógł cichaczem zrobić coś podobnego. Obawiam się, że ostatnio zaniedbałyśmy katalogowanie. Czyżby Holmes sprzedawał jakieś rzeczy na własną rękę? Nie mogę znieść tej myśli. Ale czy pamięta pan, skąd wzięta była ta żaba? Wskazałem na półkę, z której dozorca zdjął sztukę nefrytu. A, z tej zbieraniny. To coś, co nabyłyśmy hurtem, prawie za darmo, któregoś dnia. Towar jest jeszcze nieposortowany i niewyceniony. Nie pamiętam, żebym widziała taką żabę. To prawda, niewiarygodne. W tym momencie zadzwonił telefon, podniosła słuchawkę do ucha i odezwała się. Halo? Tak, tu panna William. Parę sekund ciszy, a potem głos dziewczyny ciągnął tonem podniecenia. Pan Holmes nie żyje? Umarł? Och, dlaczego? Jakże mi przykro. Po paru dalszych słowach odłożyła słuchawkę i odwróciła się do siostry i do mnie z oczami pełnymi łez. Proszę sobie wyobrazić, biedny stary Holmes nie żyje. Gdy wrócił wczoraj wieczorem do domu, poczuł nagle ból i zmarł w środku nocy, atak serca. Nikt nie przypuszczał, że stanie się coś takiego. Biedna pani Holmes, co ona teraz zrobi? Musimy pójść do niej i zobaczyć się z nią natychmiast. Obie dziewczyny były bardzo zdenerwowane, więc pomyślałem, że najlepiej się wynieść. Powiedziałem, że wkrótce powrócę. Ten uderzająco niezwykły stary człowiek tak wbił mi się w pamięć, że wieść o jego nagłej śmierci bardzo mnie poruszyła. Jakie to dziwne, iż właśnie ja, oprócz jego żony, byłem ostatnią osobą, którą z nim rozmawiała. Niewątpliwie fatalny ból napadł go w mojej obecności. Dlatego starzec opuścił mnie tak nagle, bez słowa. Czy śmierć była już na skraju jego świadomości? Ten niezatarty, promienny uśmiech, czy był to początek spokoju przerastającego wszelkie zrozumienie? Poważne pytania. Tak. I na razie zawiesimy je w powietrzu. Pogramy sobie? Pogramy. Dobrze. A potem zobaczymy, kto do nas napisał. Division Bleak. Minut. W związku z tym musimy się śpieszyć. Powróciłem do antykwariatu na rogu następnego dnia. Przedstawiłem wszelkie szczegóły nabycia tej bajkowej żaby, pokazałem wypisany czek i oto natrafiłem na niespodziewany sprzeciw. Siostry nie chciały przyjąć pieniędzy, oświadczyły, że nie są im potrzebne, że to moje pieniądze. Widzi pan... Wyjaśniła panna Wilton. Mój ojciec miał, jak to się mówi, nosa do tych spraw. Coś graniczącego niemal z geniuszem i zrobił dość duży majątek. Kiedy był już zbyt stary, by dalej prowadzić antykwariat, my prowadziłyśmy sklep po prostu z sentymentu i po to, żeby mieć zajęcie, ale zysków nie potrzebujemy. Przemogłem w końcu, by przejęły pieniądze. Bodaj po to, żeby przeznaczyć je na dobroczynne cele. Poczułem ulgę, że sprawa została załatwiona w taki właśnie sposób. Dziwny zbieg okoliczności z nefretowym bibelotem powiązał mnie z dziewczętami. W czasie przyjaznych sporów zżywaliśmy się. Nabrałem zwyczaju częstego wpadania do antykwariatu. Dobrze czułem się w ich towarzystwie dwóch wesołych istot. Nigdy nie zapomniałem wrażenia, jakie wywarł na mnie stary człowiek. Nieraz pytałem o biednego dozorcę, ale nic interesującego się nie dowiedziałem. Dziewczęta określały go po prostu jako kochanego starego, który był na służbie u ich ojca, jak daleko sięgała ich pamięć. Żadne nowe światło nie padało na sprawę sprzedaży żaby. Panny nie chciały naturalnie wypytywać o to wdowy po Holmesie. Pewnego wieczoru, gdy ze starszą siostrą piliśmy herbatę, w sąsiednim pokoju obok sklepu wziąłem od niechcenia album z fotografiami. Przerzucając jego karty, natrafiłem na wyjątkowo dobrą podobiznę starca. Ta sama uderzająca twarz, ale oczywiście zdjęcie zrobione było wiele lat przedtem, nim go ujrzałem. Twarz o wiele pełniejsza, nie mająca jeszcze tego znużonego i wydelikaconego wyglądu. Jakżeż wspaniałe oczy. Niewątpliwie coś było w tym człowieku. Wpatrywałem się w wyblakłą fotografię. Co za świetne zdjęcie biednego Holmesa, powiedziałem. Holmesa? Nie miałam pojęcia, że mamy jego zdjęcie. Proszę pokazać. Gdy podchodziłem z otwartym albumem przez drzwi od sklepu, zajrzała młodsza siostra. Idę do kina. Ojciec właśnie dzwonił. Mówił, że przyjdzie za kwadrans. Chcę obejrzeć ten kredensik w stylu Sheratona. Dobrze, bardzo się cieszę, jeśli wyrazi swoje zdanie. Rzekła starsza siostra, biorąc ode mnie album. Na stronnicy, na której otwarłem księgę, było kilka fotografii. Nie widzę tu nigdzie starego Holmesa. Wskazałem zdjęcie. To? Ale to mój tatuś. Pani tatuś? Aha, nie mogę sobie wyobrazić dwóch ludzi bardziej niepodobnych do siebie. Musiało być bardzo ciemno, gdy widział pan Holmesa. Tak. Było ciemno, rzekłem szybko, by zyskać na czasie i móc pomyśleć, gdyż byłem całkiem oszołomiony. Żaden stopień ciemności nie mógł wytłumaczyć takiej pomyłki. Nie było cienia wątpliwości co do tożsamości tego, którego wziąłem za dozorcę oraz człowieka, którego fotografię miałem teraz przed sobą. Zdumiewająca sprawa. Jej ojciec? Czemu, na miłość boską, miałby być w sklepie za niewiedzą swych córek? I jakiż to cel przyspieszał ukrywaniu sprzedaży tej żaby? Na pewno dowiedział się o bajecznej wartości nefretowej figurki, ale czemu milcząc pozostawił dziewczęta w mniemaniu, że sprzedał ją Holmes, zmarły dozorca? Czyżby wstydził się przyznać do własnej nieostrożności? A może jednak dziewczyny nie powiedziały ojcu o niczym, pragnąc zachować w sekrecie nagłe wzbogacenie? I kolejne pytania. Tak jest. No, zdążymy pograć. Nick Cave. Thank you. heading when you're lonely and you haven't got a friend. Just remember that death is not the end. And all that you held sacred falls down and does not mend. Just remember that death is not the end. Not the end. Not the end. Just remember that death is not the end. When you're standing on the crossroads that you cannot comprehend, just remember that death is not the end. And all your dreams have vanished, and you don't know what's up the bend. Just remember that death is not the end. Not the end. Not the end. Just remember that death is not the end. When storm clouds gather round and heavy rains descend, just remember that death is not the end. And there's no one there to comfort you with a helping hand. Pięknie sobie śpiewa, ale my musimy mu przerwać, bo będziemy mieli kłopot ze zmieszczeniem całego opowiadania. Z jakąś dziwną intrygę rodzinną zostałem wplątany. Jeżeli ojciec dziewcząt postanowił zachować w tajemnicy swe poczynania, to lepiej, żebym się nie śpieszył z ich ujawnieniem. Instynkt kazał mi trzymać język za zębami. Młodsza siostra zapowiedziała rychłą wizytę ojca. Czy ten mnie rozpozna? To wspaniała twarz, stwierdziłem, decydując się na utrzymanie rezerwy. Nieprawdaż? Czyż nie jest to twarz człowieka inteligentnego i mocnego? Tak, pamiętam, kiedy zrobiono to zdjęcie, było to na krótko przed tym, kiedy ojciec wrócił do religii. Dziewczyna mówiła tak, jakby traktowała religię jak pożałowania godną niedyspozycję. Czy ojciec nagle stał się bardzo religijny? Tak. Zaprzyjaźnił się z pewnym duchownym i zmienił się i nigdy nie był już taki sam. Głos dziewczyny nieco się załamał i odgadłem, że umysł jej ojca został czymś dotknięty. A czyż to nie wyjaśnia całej tej sprawy? Czy przy dwóch okazjach, kiedy go widziałem, nie błąkał się po prostu w jakimś szczególnym stanie psychicznym? Czy to jego religijność unieszczęśliwiała go? Odważyłem się zapytać, bo niezmiernie mi chodziło o lepsze naświetlenie jego osobowości przed ponownym z nim spotkaniem. Tak, okropne. Widzi pan... Traktuję już pana prawie jak przyjaciela, więc mogę panu powiedzieć. Biedny ojciec zaczął myśleć, że wszystko, co czynił poprzednio, było bardzo złe i nie mógł odnaleźć spokoju sumienia. Proszę, niech pani mówi dalej. Przy trzech niezależnych od siebie sposobnościach kupił za parę szylingów przedmioty olbrzymiej wartości. Ale odmiennie niż pan, nie czuł wówczas, że jest obowiązany wynagrodzić ignorantów, którzy pozbyli się majątku. Ostatecznie większość handlowców zrobiłaby podobnie, prawda? Tak więc ojciec coraz bardziej się bogacił. Minęły lata, poznał owego duchownego, a potem nękał się coraz bardziej. Uważał, że nasz majątek opiera się na czymś w gruncie rzeczy nie lepszym od kradzieży. Ojciec gorzko sobie wyrzucał, że wykorzystał nieświadomość tamtych trzech osób i że pozwolił, by zmarnowały fortunę. I udało mu się dowiedzieć, co ostatecznie stało się z tymi, których nazywał swoimi ofiarami. Niestety wszystkie trzy osoby zmarły w nędzy i opuszczeniu. Ojciec dowiedział się, że syn trzeciego klienta jest w Ameryce, ale okazało się, że już zmarł. Rodziny nie pozostawił i biedny ojciec nie mógł znaleźć możliwości zadośćuczynienia. Zżerało go to coraz bardziej. Gdy stał się jeszcze bardziej religijny, wbił sobie w głowę dziwne wyobrażenia. Powstała taka obsesja. Jak nie mogę naprawić błędu własnym dobrym uczynkiem, to trzeba dać tę okazję komuś innemu. Muszę stać się przyczyną spełnienia przez kogoś trzech dobrych uczynków w sytuacji odpowiadającej moim złym. Inaczej nie odpokutuję. Na próżno starałam się z nim mówić, ale nie słuchał mnie. Mówił: wiem, że popełniłem coś złego. Postanowił znaleźć trzy istoty ludzkie, które wynagrodziłyby własnym dobrym uczynkiem ból sprawiony Bogu przez to, co ojciec uważał za swoje trzy występki. Biedny mój staruszek zajął się wynajdywaniem niepozornych skarbów, które oferował nabywcom za kilka szylingów. Nie zapomnę jego radości, gdy jeden klient powrócił ze sztuką porcelany, którą nabył za 5 szylingów, a odkrył, że warta jest 500 funtów. Więc 5 lat później zdarzyła się podobna sprawa i ojciec promieniał, ale po całych latach nękającego rozczarowania mawiał zawsze, że nie zazna spokoju, póki nie znajdzie trzeciego. Usłyszałem dzwonek u drzwi wejściowych. Jakże musiał cierpieć, powiedziałem. Tak się cieszę, że miałem szczęście być tym trzecim. Odjęła ręce od twarzy i popatrzyła, przypatrzyła mi się. I tak się cieszę, że znów go spotykam, dodałem, słysząc zbliżające się kroki. Pan go spotka? Powtórzyła w zdumieniu jak echo, gdy kroki w sklepie stały się jeszcze bledsze. Tak, nie mogę chyba zostać, prawda? Tak, mogę chyba zostać, prawda? Słyszałem, jak pani mała siostra mówiła, że ojciec niedługo przyjdzie. Ach, rozumiem. To jej ojciec. My jesteśmy tylko przyrodnimi siostrami. Mój drogi ojciec umarł 7 lat temu. Uff. Przyznam się szczerze, że z duszą na ramieniu kończyłem, bo zostało nam jeszcze 30 minut. Ale zdążyliśmy. W związku z tym żegnamy wszystkich. Żegnamy się. Tak, którzy razem z nami podróżowali nocnym osobowym. No i zapraszam na spotkanie za tydzień.